Ki hoya khafa maya meri aave na samaya kehdi gallon se aaye mainu de da saza maya khafa maya meri aave na samaya kehdi gallon se aaye mainu de da saza maya मेरी क्या है खता माया यूं ना ऐसे रुला माया केड़ी गल्लों रुसे आए मैनू दे दा सजा माया दिल में बसा माया तेरा मुझको नशा माया केड़ी गई